Ktoś by powiedział intro. Nie, to jest pełnowartościowy utwór wprowadzający w tę magiczną krainę, którą Juliana sobie na albumie Healing is a Miracle wymyśliła. A w środku goście, na przykład Yonsi. Ooh. usiąść gdzieś na trawie, naprzeciwko sceny, gdzieś nad ranem i wsłuchać się w takie dźwięki na jakimś wielkim festiwalu. Juliana Barwick, In Light, z gościnnym udziałem Jonesiego. Tak, przypominają się stare koncerty Sigur Rós. No dobrze, a jeżeli chodzi o Sigur Rós, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 2 października ukaże się nowa płyta Jonesiego i dziwnie Sigury przypomina. Thank you. Nowy album Jonesiego nazywać się będzie Shiva i tak jak powiedziałem, ukaże się 2 października 2020. To Jonesi za nami, a przed nami Gravity Machine. Co ciekawe, artyści, którzy mają już spore doświadczenie, bo spotkali się bodaj w 2001 roku i wtedy już pierwsze dźwięki wspólnie zostały wydane, ale debiutancki album Red ukazał się przed chwilą. Like one. Ten album pojawił się już jakiś czas temu, bo w marcu, ale myślę, że takie opóźnienie niewielkie zrobi już tutaj, niewielką zrobi różnicę, jeżeli spotkali się w 2001 i dopiero teraz wydali swój debiutancki album. O swojej muzyce piszą gdzieś pomiędzy Perfect Circle, Williamem Orbitem, Peterem Gabrielem i Soundgarden. To spory rozstrzał, przyznają państwo, no ale warto zajrzeć. Red to tytuł płyty, a zespół, bo chyba ta nazwa nie padła, Gravity Machine. No dobrze, zrobiło się trochę głośniej. Wrócimy za moment i będzie jeszcze głośniej, obiecuję. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i będzie głośniej. Myślę, że zespołu The Subways przedstawiać nie trzeba. Jedna z najważniejszych piosenek w ich dyskografii to wydana 15 lat temu Rock and Roll Queen. Z okazji właśnie 15-lecia tej piosenki zespół postanowił podzielić się specjalnymi wersjami tejże. No i tak, jest wersja białoruska, rosyjska, bułgarska, słowacka, rumuńska, włoska, grecka. No jaką ja wybrałem? Sprawdźmy. Uprzedzić, że to nie będzie cała piosenka zaśpiewana w tymże języku wymienionym wcześniej, tylko fragment, tak? Jesteście słońcem, jesteście jedyni i tak dalej. Rock and Roll Queen, polska wersja tej piosenki, jeszcze jest belgijska, jeszcze jest angielska i to już 10 takich, myślę, że ciekawostek od zespołu The Subways. Wspominałem przed chwilą Petera Gabriela. No i jak się okazuje, nie jesteśmy wcale od niego daleko, dlatego że Linnea Olson, która niejednokrotnie z Peterem występowała, od wielu już lat prowadzi sobie zespół, który nosi nazwę Maggot Heart. Najnowsza płyta właśnie do mnie dotarła. Again. alive. Linnea Olson, to jest ta sama dziewczyna, która występowała z Peterem Gabrielem i Jamie Abrahamson, kiedy przyjechali do Łodzi na koncert. One się zmieniały i w jednym utworze śpiewała jedna, w drugim druga. To jest ta sama dziewczyna, która grała na wiolonczeli razem z Anne Brun w utworze Halo. I w ogóle to gdzie ta wiolonczela? Gdzie te delikatne dźwięki? No ale to widocznie taka odskocznia od tego, do czego nas przyzwyczaiła. No i tu gitary i wokale przede wszystkim. Nie ma innych instrumentów. Jeszcze bas i perkusja. Gramy na poważnie, na rockowo. Maggot Heart to nazwa formacji, którą prowadzi Linnea Olson. Cała płyta przed momentem się ukazała, nazywa się Mercy Machine. Wybrałem jedno nagranie, ale takich ostrych jest tutaj zdecydowanie więcej. Na trójkowym zegarze 32 do drugiej Rufus. Wiem, że Państwo poznają się z Rufusem w porankach naszych przedpołudniowych, no ale pomyślałem, że choć jedno nagranie dzisiaj zmieszczę. Peaceful Afternoon. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country's source for anger. Of świetny. Świetny album Rufusa Wainwrighta, Unfollow the Rules. Co prawda, już mówiłem Państwu, że mam zawsze jakiś problem z Rufusem Wainwrightem. Zawsze w niego wierzę. Bardzo, bardzo. I zawsze chcę sprawdzić koniecznie, coż on na nowej płycie wymyślił, a potem jakoś ta miłość się rozmywa przy każdej płycie, a potem znowu wierzę i tak dalej, i tak dalej. Peaceful Afternoon, takie nagranie przed momentem zabrzmiało, a teraz wystąpią dwie osoby ze Stanów, podpisują się jako Black Match i myślę, że gdzieś koło Rufusa będzie im dobrze. Utwór nosi tytuł Always. To już zapowiedź tego, co zdarzy się za moment, ale spróbujmy jeszcze raz. Chciałbym dwa słowa o tym, co zagrało przed chwilą, bo ten projekt muzyczny właśnie zadebiutował, jest na samym początku swojej ścieżki muzycznej na dużym portalu społecznościowym, ledwie 650 kliknięć i sami piszą, że są z Nowhere. I taki jest też tytuł płyty. To jest muzyka znikąd, chociaż duży portal społecznościowy pod spodem napisał, że tak, jest w miejscu Nowhere, ale to Nowhere jest w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. No, ale pomyślałem, muszę to Państwu pokazać. Te parę minut od zespołu Black Match. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na koncert. To będą dwa utwory od wokalistki, która nazywa się Torres. Najpierw A Few Blue Flowers, taki utwór, a zaraz potem utwór, który nosi tytuł Honey. Spróbujmy. Time then back again. I wanted. odwróciła nam się kolejność przypadkiem, ale chyba tak powinno być, że ten utwór A Few Blue Flowers bardziej kropkowy jest, bardziej jest na do usłyszenia. Torres, Live in Berlin, płyta sprzed chwili. A jeżeli chodzi o kropki, to z piątku na sobotę przyniosłem Państwu, pierwszy raz zaprezentowałem taką kropę, którą wymyślił Mark S. Black. Niech zabrzmi ponownie. It's a long chodzi ze mną ten utwór od kilku dni. Słucham go 2-3 razy dziennie i ciągle mi się wydaje, a ja ją gdzieś widziałem. No i myślę i tak naprawdę na dzień dzisiejszy to tylko jedno nagranie przychodzi mi na myśl i które zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. Kłaniamy się bardzo nisko. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Słyszymy się z piątku na sobotę w Mikrokosmosie, ostatnim przed wakacjami, przed urlopem, między 4 a 6 rano. Dzięki i do za chwilę.